Astăzi începem o nouă serie de studii inspirate în epistola lui Pavel către Filipeni și nu e greu de găsit, după Efeseni vine Filipeni. Filipeni fiind o epistolă scrisă de apostolul Pavel undeva în jurul anului 62 după Hristos. Pros Filipesios, care pur și simplu înseamnă către Filipi, către Filipeni, către cei credincioși din Filipeni. Momentul acesta se află undeva la vreo 30 de ani de la înălțarea Domnului Iisus și la vreo 10 ani de când Pavel, pentru prima oară, o să vedem în studiul nostru de astăzi, a predicat Evanghelia, l-a predicat pe Hristos în orașul, în cetatea Filipi. Filipi era o cetate deosebită, în sensul că era, spuneau oamenii, o mică Romă. Limba oficială era latina și se mândreau cu acest lucru, însă pretutindeni la orice colț se vorbea greacă, bineînțeles. Numele vechi a acestei cetăți a fost la un moment dat Datos, apoi Crenides, care se traduce prin izvoare sau puțuri. Erau bogați. Numele de Filipi însă l-a dat nimeni altul decât tatăl lui Alexandru cel Mare, Filip, care își făcuse o avere imensă cu aurul scos din minele din zona respectivă. Cetatea se afla într-o regiune extraordinară, extraordinar de bogată, un sol fertil, un subsol încălcat de metale prețioase și lucrul acesta pur și simplu a făcut să fie celebru, un oraș celebru. Probabil că asta e referința la unul din numele vechi care se referă la izvoare sau puțuri. Dincolo de toate acestea, plasarea orașului Filip într-o depresiune montană funcționa pur și simplu ca un fel de poartă, spun istoricii, o poartă între Europa și Asia. Ăsta era orașul peste care dădeai atunci când intrai spre Europa. Și acest lucru i-a dusese o afluență comercială deosebită. Și la un moment dat l-a determinat pe Cezar Augustus să declare cetatea Filipi o colonie romană. Dar vreau să înțelegem că ideea de colonie sau această calitate nu se aplică sensului pe care noi îl folosim sau l-am folosit la un dat mai târziu în istorie. Colonia nu înseamnă că pur și simplu erau colonizați și deci erau subjugați. Nu, era de fapt o calitate deosebită. De fapt, în acest oraș, colonie însemna că veneau doar cei bogați. Legionarii, cum mai erau numiți, la pensie, retrași la pensie după terminarea datorilor militare. Așa se explică faptul că numărul de locuitori greco-macedoneni, pentru că zona aceasta în care se află Filip se numește Macedonia, majoritatea cetățenilor din Filip, spuneam, se numeau romani. O să vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 16, că o să știm, atunci când Pavel a ajuns în această cetate, cum ei declară acest lucru, de fapt, se lăudau cu acest lucru. Tema centrală a acestei epistole este bucuria. Există vreo 15 referințe la acest cuvânt, bucurie, cu privire la bucurie, în această epistolă. Iar prezența acestei teme, acestei idei, bucurie se află fie în substantivul cara, înseamnă bucurie, fie în forma verbului sau conjugările verbului, ca de exemplu în capitolul 4, versetul 4, știm versetul bucurați-vă când? Sau cum? Totdeauna în Domnul. Bucurați-vă, Cairo. Fiecare om, fiecare dintre noi avem câte o idee despre ceea ce înseamnă, ce este bucuria. Dar trebuie să ne punem întrebarea, atunci când stăm într-o epistolă a cărei temă principală este bucuria, ce înseamnă cu adevărat bucuria? Ce este bucuria adevărată? Sau putea să ne întrebăm, există și o bucurie falsă? Fiecare om, spuneam, își are părerea lui, dar una din vorbele mele favorite este că atunci când vine vorba de viața noastră, părerea noastră nu contează. Părerea noastră nu contează. Părerea lui Dumnezeu contează întotdeauna. De exemplu, un dex, ca să nu fim așa, să fim patrioți, să ne uităm în limba noastră română, în dex, găsim bucuria explicată în felul următor. Un sentiment de mulțumire vie sau un sentiment de satisfacție sufletească. O satisfacție interioară. Și este cu adevărat bucuria, se găsește în această explicație. Însă abordarea noastră în această epistolă scrisă de Pavel prin anul 62 este una anume, și anume, așa cum vedeam, o bucurie necondiționată. Pentru că Pavel, o să vedem, nu ne vorbește și nu vorbea credincioșii din Filip și nouă astăzi implicit despre oricare bucurie. Nu vorbea despre o bucurie omenească, ci o bucurie pe care o dă Dumnezeu. Cert este că bucuria lui Pavel este o bucurie contagioasă, dacă îi ia minte la ce are să spună el mâna Duhul Sfânt. Bucuria lui Pavel are anumite caracteristici, niște caracteristici interesante. Și dacă vreți să urmăriți împreună cu mine în acest capitol, de fapt, această epistolă, Pavel se afla deja în închisoare de vreo 4 ani, la prima sa închidere pentru Evanghelie. Și el arată în primul rând că bucuria lui, indiferent că el era în lanțuri de ceva vreme, nu era afectată. Bucuria lui nu era dependentă de circumstanțe. Asta face ca bucuria aceasta, bucuria pe care o face Dumnezeu, care produce Duhul Sfânt, să nu depindă de circumstanțe. Imaginați-vă cum este să fii închis, un om ca Pavel, care, dacă ne amintim, avea o singură viteză, maximum, și avea o singură direcție, înainte. Cum este să fii închis? Cu siguranță, din punct de vedere omenește, e deloc plăcut. Însă secretul bucuriei se afla în felul gândirii, a perspectivei apostolului. El, de exemplu, în primul capitol, o să vedem astăzi, deși o să studiem doar o parte din el, în primul capitol menționează de 18 ori pe Hristos și de asemenea de 6 ori cuvântul Evanghelie. Pentru că gândirea lui, intențiile lui în tot ceea ce făcea era legată de Hristos și de Evanghelia sa. Pentru asta, de fapt, ajunsese inclusiv în această cetate, Filipi. O gândire singulară sau o gândire neîmpărțită pentru Hristos și Evanghelie. Știți, s-a demonstrat că atunci când ai o perspectivă solidă și dacă ții cu adevărat la ea, viața este mult mai simplă și garantează tocmai un lucru pe care noi îl căutăm, fericirea. Sau am putea spune bucuria. Deși există diferențe între cele două. Pentru că fericirea este, să zicem, un produs de multe ori uman, ținut de circumstanțe, de felul cum ne simțim, iar bucuria în Scriptură ține de caracterul lui Dumnezeu. Și tocmai asta spuneam, bucuria lui Pavel nu ținea de circumstanțe. De fapt, hai să ne uităm împreună, uitați-vă împreună cu mine în capitolul 2, să ne uităm așa prin epistola aceasta, versetul 17, unde Pavel spune exact acest lucru și spune: și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură. Întâlneam expresia aceasta în 2 Timotei, cartea care studiam, am studiat înainte, am terminat-o duminica trecută. Expresia aceasta, turnat ca o jertfă de băutură, se referă la însuși executarea apostolului Pavel pentru credință. Spune, chiar dacă lucrul acesta se va întâmpla și lucrarea credinței și datorită lucrării credinței voastre, eu mă bucur și împărtășesc bucuria cu voi. Vedeți? Chiar dacă eu o să mor, datorită lucrării pe care o văd că face Dumnezeu în voi, eu mă bucur și vreau să împărtășesc bucuria aceasta. De exemplu, în capitolul 4, merge puțin mai departe, spune în versetul 11, spune, nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta. Și e vorba despre bucurie, bucuria lui, spune, dar pentru că am învățat să fiu mulțumit, și mulțumirea, apropo, este o formă a bucuriei, bucuria în acțiune, să zicem așa, în orice împrejurare am învățat să fiu mulțumit. În orice împrejurare m-aș afla. Și știu ce înseamnă să fiu sărac și știu ce înseamnă să ai din belșug. Am învățat secretul de a fi mulțumitor în orice situație, fie sătul, fie flămând, fie în belșug, fie în nevoie. Pot totul în Hristos care mă întărește. O să că secretul spune aici. Secretul bucuriei lui Pavel era pur și simplu atitudinea pe care o avea față de Hristos. Totul era în el. Deci bucuria lui Pavel, în primul rând, ca și caracteristică deosebită, era o bucurie care nu ținea de circumstanțe. De asemenea, dacă ne uităm în capitolul 1, versetul 7, spune aici apostolul Pavel, e drept să mă gândesc în același fel la voi toți. Acest fel la voi toți, fiindcă vă port în inima mea și fie că sunt în lanțuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, toți sunteți părtași ai Harului Dumnezeu împreună cu mine. În Deuteronom ce spune că voi toți sunteți părtași cu harul meu sau în harul meu. Apostolul Pavel personalizează harul lui Dumnezeu, adică îndurarea lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu nemeritat pe care el îl primise prin Hristos. El odinioară fusese prigonitor al lui Hristos, însă prin harul lui Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu nemeritat, el pe drumul Damascului l-a întâlnit pe acela pe care de fapt el căuta să slujească, dar nu cunoștea, și anume pe Hristos, care este Mesia, Salvatorul. Spune, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, toți sunteți părtași ai harului Dumnezeu. Vezi, bucuria lui Pavel se vede aici că era legată de harul lui Dumnezeu. Și când bucuria mea e legată ceva, nu de pe acest pământ, ci ceva pe care Dumnezeu mi l-a oferit în dar, și chiar dacă nu meritam, atunci este o bucurie care ține. Nu e afectată în felul acesta, înțelegem, de circumstanțe, de lucruri, de oameni. Dacă ne uităm în versetul 18, în acest capitol prim, Pavel spune, dar ce contează? Important este să fiu sub, fie sub un anume pretext, fie cu adevărat, Hristos este proclamat. Și de acest lucru mă bucur și mă voi bucura. Observați? Pavel spune, motivația lui la modul practic este, era predicarea, răspândirea Evangheliei. Apropo, dacă există o vindecare, dacă există un lac pentru o boală necruțătoare, oare nu este bucurie atunci când el este administrat? Oare ce bucurie poate să fie mai mare, mai ales când vorbești de tine sau de cineva drag, să poți administra lacul respectiv? Pavel vorbește exact în același mod despre Evanghelie. El spune, în afară de Evanghelia lui Hristos, nu cunosc ceva mai, un lucru mai mare, mai măreț, mai important pentru noi care să-mi provoace bucurie. Vezi, bucuria lui Pavel era legată, deci, de harul lui Dumnezeu și de acțiunea harului lui Dumnezeu, adică prin Evanghelie. De asemenea, bucuria lui Pavel era legată de oameni, dar nu în oricare sens. De exemplu, dacă ne uităm în capitolul 4, versetul 1, spune, de aceea, frații mei preiubiți și dragi, bucuria și curuna mea, preiubiților, rămâneți fermi în Domnul. E foarte interesant că spune, fraților credincioșilor din Filipi, el spune, voi sunteți bucuria și curuna mea. Ați avut vreodată pe cineva care să vă declare acest lucru? Cineva în viața ta să spună, tu ești bucuria și ești cununa. E lucru care mă laud cel mai mult. E un lucru mare, să știi. Dovedește mult. Bineînțeles, e un lucru care nu se face peste noapte. Dar Pavel se exprimă despre credincioșii din Filipi în modul acesta. Bucuria mea și cununa mea sunteți voi și încurajează să rămână tare în Domnul. Interesant este, în capitolul 2, versetul 2, apostolul Pavel spune, faceți-mi bucuria, credincioșii din Filipi, bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un duc și un gând. Pavel îi roagă să-i completeze, să-i desăvârșească, cu alte cuvinte, bucuria. Dar și le arată și cum. De fapt, contextul este mult, mult mai mare. Începe de la acest verset 2 și ține până în versetul 18, în capitolul 2, arătându-le cum bucuria poate crește. Astăzi, apropo, în acest capitol, în primele 11 versete, o să vedem cum ne putem cultiva bucuria. Pentru că ea trebuie plantată. Nu poți să vorbești sau să pretinzi că ai bucuria lui Dumnezeu dacă mai întâi nu a fost plantată, cultivată în inima ta. Nu în ultimul rând, bucuria lui Pavel, ca să terminăm așa cu o sulvolare așa prin această epistolă a bucuriei, cum mai este numită, în capitolul 3, versetul 3, Pavel spune, noi suntem cei care am primit adevărata circumcizie, cei care ne închinăm prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucruri pământești. Cuvântul cheie aici este laudă. Pavel se lăuda și din cauza acestei laude pe care o avea în Hristos și în lucrarea lui Hristos în noi de sfințire, de mântuire și de sfințire, el spune, mă laud cu acest lucru. Lauda este o formă a bucuriei. N-ați văzut om care fiind bucuros să nu poată să laude, să fie mulțumitor. Spunea că mulțumirea este o formă laudă, a bucuriei, dar și lauda. Să poți să pur și simplu să încurajezi pe cineva. Pentru că, vedeți, atunci când recunoaștem cine e Hristos în noi, cât de important este El, cât de vital este ceea ce face El în noi, adică nimic altceva decât Hristos, oare cum am putea să nu fim bucuroși? Asta e explicația lui Pavel. Bucuria mea ține de Iisus însuși, de ceea ce a făcut este El, de ce a făcut El și de ceea ce face în fiecare zi, până când se va întoarce. Vezi, Pavel vrea ca aceste adevăruri să le știe filipenii. Vrea să-i încurajeze. Vrea să le înțeleagă. Și astfel să le explice de ce circumstanțele în care se afla el, și o să vedeți că el face referințe începând din capitolul 1, adică fiind în lanțuri de vreo 4 ani, nu aveau să-i afecteze bucuria. Și știți ce? E foarte important să știm de ce suntem bucuroși, de ce suntem împliniți. În ce se bazează fericirea noastră ca și copiii al lui Dumnezeu? Pentru că ea se bazează pe persoana și lucrarea Domnului Iisus. Dacă nu este așa, s-ar putea să fim luați de nebuni. Sau s-ar putea să nebunim chiar noi. Aplicația pentru noi este constă într-o întrebare de la început, și anume, în ce e bucuria noastră? Să ne gândim bine. Chiar, în ce ne găsim bucuria? N-am spus că nu ne putem pierde bucuria. Din păcate, și la propriu și la figurat, ne putem pierde bucuria. Dar unde o găsim? În ce se află ea? De ce se leagă bucuria noastră? Starea noastră de bine, acea satisfacție interioară, cum spunea că ne spune Dexul că este. Vezi, când bucuria legată de Hristos, care nu se schimbă, este atot prezent, El este cel mai tare, atunci bucuria are șansa să rămână, să nu fie afectată de circumstanțe care ne aflăm. Atunci putem să spunem ca și Apostolul Pavel, în capitolul 4, versetul 4, bucurați-vă totdeauna în Domnul, vă spun din nou, bucurați-vă. Un teolog din secolul 3 spunea despre această epistolă. Spunea, această epistolă are o singură temă care poate fi pusă în cuvintele următoare. Salut, eu sunt Pavel și mă bucur. Voi? Și o să vedem lucrul acesta, pentru că întrebarea rămâne. Ne bucurăm? În capitolul 1 o să vedem și hai să citim primele 11 versete. Deși capitolul acesta, având 30 de versete, ne arată practic cum poate fi plantată bucuria, cum poate fi întreținută, cultivată. Dar să știm de la versetul 1. Spune, Pavel și Timotei, robea lui Hristos Iisus, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipi, împreună cu supraveghetorii, sau dacă vreți, cuvântul este episcopii, prezbiterii, și cu diaconii, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. În toate rugăciunile mele pentru voi toți mă rog cu bucurie pentru părtășia voastră la Evanghelie din prima zi și până acum. Și sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toți, fiindcă vă port în inima mea și fie că sunt în lanțuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, toți sunteți părtași ai Harului Dumnezeu împreună cu mine. Căci martorul mi este Dumnezeu că mi este dor de voi toți cu o afecțiune sau cu o dragoste ca cea a lui Hristos Iisus. Mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să puteți deosebi lucrurile de valoare și să fiți curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos, plin de rodul dreptății care vine prin Iisus Hristos pe slava și lauda lui Dumnezeu. În capitolul 1, bucuria, în ciuda circumstanțelor, sau bucurie necondiționată, se vede că a avut niște efecte. Și interesant este că Pavel, primul lucru care alege, bineînțeles, mâna de Duhul Sfânt, vorbind filipenilor, este, vreau să vă arăt cum bucuria aceasta a mea deja a avut și efecte, v-a afectat. În versetul 5 ați văzut ca fiind cheie, în primele aceste versete, 11 care am citit, versetul 5 este cheie, spune, pentru părtășia voastră la Evanghelie din prima zi și până acum. Cornescu spune așa, pentru partea pe care o luați la Evanghelie. Deci, părtășia în cazul acesta n-a fost ceva teoretic, a ieri așa. De multe ori credem că spiritualul este ceva care nu e concret, nu e adevărat. Nimic nu există mai concret, mai real decât spiritualul adevărat care are efect în viața noastră. El spune așa, bucuria mea care am manifestat-o față de voi are o bază, și anume părtășia voastră, ce ați făcut voi pentru mine a fost din prima zi, spune, și până acum. La ce se referă aici? Se referă la faptul, și o să vedem nu numai aici, dar și în alte versete, ei l-au susținut pe Pavel financiar și material de la început. Erau 10 ani de când făceau acest lucru. Un principiu al lui Dumnezeu. Când suntem mai lui, ne susținem unii pe alții, inclusiv din punct de vedere material. Pentru că ce este spiritualul dacă nu are o valoare și o influență în domeniul material? Cei mai mulți oameni, mai ales și necredincioși, nu vor crede niciodată realitatea spirituală dacă nu vor vedea un impact din punct de vedere fizic, material chiar. Dumnezeu este Dumnezeu peste toate. În același rând, o să vedem data viitoare, de la versetul 12 la 26, bucuria lui Pavel a făcut ca Evanghelia să înainteze. E foarte interesant ce spune Pavel în versetele respective, de la 12 la 26. Spune: lucrurile care mi s-au întâmplat, adică am fost pus în închisoare la Roma, au ajutat la înaintarea Evangheliei. De fapt, îmi spune niște lucruri interesante care se cuplează cu ultimul capitol din Faptele Apostolilor, cum fiind la Roma, ajungând chiar înaintea Cezarului, o grămadă din oamenii care îl slujeau pe Cezar au ajuns să cunoască pe Hristos ca Domnul și Mântuitor. De fapt, se spune despre Roma, despre Imperiul Roman, că a căzut datorită păcatului. Dar mulți din pe vremea aceea au fost salvați datorită Evangheliei. Și lucrul ăsta rămâne valabil. Foarte mulți compară, ca să facem o aplicație, lumea din noastră de astăzi cu lumea Imperiului Roman. Pe bună dreptate, sunt multe detalii, dar cel puțin din punct de vedere spiritual, suntem la fel de corupți și avem aceleași păcate care au coborât Roma în pământ. Dar știți care e realitatea? Aceeași Evanghelia lui Hristos este la fel de valabilă, la fel de puternică, exact cum spune Pavel romanilor. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este ce? E puterea lui Dumnezeu de mântuire pentru fiecare care crede. Deci să n-ascultăm vorbele diavolului, vorbele oamenilor inspirate de diavolul, care spune nu se mai poate face nimic. Mai ales noi românii facem lucrul ăsta. Soluția pentru România, ca de altfel pentru întreaga lume, pentru orice țară, este Hristos. A fost, este și va fi. Deci, starea lui Pavel, suferințele lui mai exact, au condus la răspândirea Evangheliei. Și au mai făcut un lucru, au apărat credința Evangheliei. La sfârșit, în versetul 27, în partea a doua, Pavel spune aici: pentru că fie că vin să vă văd, fie că sunt absent, să aud despre voi și să știu că să rămâneți ferm într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei. Pavel, apropo, el făcea lucrul ăsta, nu era o terie. Nu-i ruga doar pe Filipeni: vă rog frumos, țineți la Evanghelie, apărați-o. El era în închisoare, pentru că ținea la Evanghelie și n-a vrut să renunță. N-a vrut să zică Cezar este Domnul, cum se spunea pe vremea respectivă, și avea, mai dureau câțiva ani și persecuția avea să pornească în plină forță și avea să dureze până în anul 323, până la Constantin cel Mare. Pavel a spus: nu, eu nu mă lapăt de Hristos, nu mă lapăt de Evanghelie. Apropo de cuvântul acesta, părtășie, că deja l-am întâlnit, el înseamnă pur și simplu avea în comun. Iar adevărata părtășie creștină, vreau să înțelegem că înseamnă mai mult decât a bea o cafea împreună. Poate vi se pare ciudat, dar pentru mulți, sau ieși la mall, ca să facem acea, ne fiind din București, unul din primele lucruri la am dat aici, la modă, hai să mergem la mall. S-au făcut și cântece pe mea asta, pe lucrul acesta, pe această temă. Nu, părtășia adevărată creștină nu se leagă acest lucru. Nu vreau să mă înțelegeți, îmi place cafeaua. Da? Și sunt lucruri faine de făcut la mod. Dar părtășia adevărată, avea ceva în comun când vine vorba de Hristos, nu înseamnă aceste lucruri. De multe ori credem că ce credem noi despre părtășie nu are o realitate spirituală, nu are realitatea lui Dumnezeu la bază. Ceea ce credem noi despre părtășie nu este decât o relație, fie și de o prietenie, dar este o prietenie, atât. Nu poți avea părtășie dumnezeiască cu cineva dacă mai întâi nu ai ceva în comun cu el, mai exact pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Din cauza asta, dacă o persoană nu l-a acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, atunci nu poți avea părtășie creștină cu el. Poți avea relație, dar nu poți numi părtășie, legătură frățească. Ce interesant este că în Filipeni capitolul 2, versetul 1, spune: dacă e vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste și dacă este vreo părtășie cu Duhul. Părtășie cu Duhul. Pavel spune că părtășia aceasta adevărată este o părtășie care realizează Duhul. Este o părtășie care rezultă din părtășia cu Duhul. Dumnezeu, Duhul Sfânt. Care vine în persoană atunci când acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Prin credință și pocăință. În jertfa sa. Atunci începe părtășia cu Duhul. Se numește naștere din nou. Cele vechi s-au dus, spune Pavel Corintenilor. Iată că lucrurile sunt noi acum. Într-o continuă transformare. În Filipeni 3:10, dacă vă uitați împreună cu mine, Pavel vorbește despre un alt fel de părtășie. Spune, e vorba de părtășia suferințelor lui Hristos. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui ca să devin ca El în moartea Lui. Vreau, spune Pavel, să cunosc părtășia suferințelor Hristos. Cu alte cuvinte, bucuria adevărată are ca bază părtășia asta, legătura cu Hristos, ce am în comun cu El. E ciudat, dar spuneam mai înainte că părtășia asta lui Pavel, așa de aproape cu Domnul Iisus, care l-a dus la suferință pentru el, în el s-a transformat într-o bucurie. Bucurie care a făcut ca Evanghelia să înainteze, ci din Filip să fie încurajați, pentru că s-au găsit, s-au descoperit prețioși. Nu e nimic mai mult care să te împlinească cu adevărat când cineva îți spune poți, e ceva în tine, apreciezi lucrul ăsta. Nu-i mare lucru dacă să ne gândim. Dar ce important este ca omul potrivit să spună un lucru potrivit la locul potrivit, la timpul potrivit. Pentru ce este potrivit. Cuvintele n-au cum să descrie acest lucru, mai ales momentul nevoii care este critic, care este determinant. În Filipeni, capitolul 4, versetul 15, încă merge să vorbim așa, Pavel spune, voi știți, filipenilor, că în primele zile ale predicării Evangheliei, din primele zile al predicării Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a fost alături de mine în ce privește darea și primirea, în afară de voi. Nicio biserică n-a fost alături de mine. Cornelescu spune foarte bine, folosind traducerea legată de acest cuvânt cheie, koinonia. El spune, n-a avut părtășie, n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea. Vorbeam înainte, cei din Filip n-au rămas teoretici față de el. I-au dăruit și au dăruit timp de 10 ani în mod continuu. Este extraordinar să poți să ai astfel de persoane în viață. Atunci bucuria vine. Adevărata părtășie, mai spun o dată, nu se leagă de a avea un nume, ca de exemplu creștin. Adevărata părtășie nu se leagă de a avea un rol în biserica locală, deși și numele de creștin și rolul, o slujbă, o activitate, o implicare în biserică sunt importante. Și nu se leagă nici măcar de a fi prezent la program sau la activități. Nu înseamnă acest lucru. Este posibil să fii foarte aproape de oameni din punct de vedere fizic sau chiar prin vorbe, dar de fapt să fii foarte departe de ei din punct de vedere spiritual. Asta văzându-se la urmă în fapte. Pentru că spuneam înainte, când îți crapă buza, atunci vezi cu adevărat spune cine ți-e prieten. Pentru că asta este realitatea. Atunci realitatea este cu adevărat reală. E aproape. Pentru că ești în nevoie. Și atunci vezi părtășia cu adevărat. Și am putea spune că lipsa de slujire, de implicare, este semnul lipsei de părtășie reală. Știți? Putem să ne întâlnim la cafea, putem să avem anturaj, pentru că nu se numește părtășie, se numește anturaj. Și putem să ne mințim că avem părtășie, dar dacă suntem morți, nu suntem implicați în lucrarea lui Dumnezeu, și acasă, și pe stradă, și la muncă, și la școală, peste tot, și când ies cu câinele, apropo, în parc, da, că sunt tot creștin atunci, apropo, și îl bag în țarc și ridic ceea ce face pe pământ, pentru că așa este civilizat, nu? Prin asta toate demonstrez că sunt al lui Hristos, că am bucurie de sus, și atunci diferența vine. Un credincios, apropo, condus de Duhul Sfânt, nu poate sta niciodată cu mâinile în sân. Lipsa de slujire, însă, este indicația lipsei de părtășie, adevărat. Acum, părtășia asta este una din, asta vrea să ne spună Pavel aici, părtășia asta pe care o face Duhul Sfânt este una din sursele bucuriei. Și el vrea să ne arate într-un mod cât se poate de practic. El fiind în închisoare, filipenii fiind la distanță bună de Roma, el le spune trei lucruri care pentru el au făcut ca bucuria să iese, să se întâmple și să iese la iveală în viața lui. În versetul 3, dacă ne uităm, el spune, îi mulțumesc întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, când ne rugăm pentru voi. Și versetul 5, datorită nădejdii care există pentru voi în ceruri, nădejdii despre care voi ați auzit mai... Citesc greșit în Coloseni, acum mi-a dat seama. Semăna versetul ce drept. Spune, îi mulțumesc, uitați-vă că începe la fel, îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. De fiecare dată când mă gândesc la voi. Știți ce a făcut ca bucuria lui Pavel să iese în evidență? Amintirile. Apropo de amintiri, există un cântec care spune că amintirile mă chinuiesc. Nu și pe Pavel. Ce-i drept, dacă să ne gândim, e posibil să nu avem și amintiri care să ne lase cu un gust amar sau acru în gură sau cu dureri undeva pe genul ăsta, mă rog, în dreapta mai exact. Dar nu și Pavel, îi spune: faptul că mă gândesc la voi pur și simplu îmi duce bucurie. În versetul 7-8 Pavel spune: vă port în inima mea. Lucrul ăsta pur și simplu se referă la dragoste, la afecțiunea pe care îl avea. Nu de cele mai multe ori, nu întotdeauna, să zicem așa, dragostea, sentimentele care le purtăm între noi, ne bucură. De fapt, e tocmai invers. Dar Pavel spune: dragostea care am pentru voi îmi produce bucurie. Și în ultimul rând, în versetele 9 la 11, Pavel vorbește despre rugăciune. Mă rog pentru voi și arată cum, și spune că lucrul ăsta mă face să mă bucur. Hai să ne gândim la primul lucru. Mă gândesc la voi. Observați, spune aici: mulțumesc Dumnezeu de fiecare dată când mă gândesc la voi. Și în versetul 5 spune: pentru părtășia voastră la Evanghelie din prima zi și până acum. Și sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Vedeți, Pavel, ați văzut că în versetul 1 îl începe zmerit. Pavel și Timotei. Am învățat despre ei, mai ales în ultimele două cărți studiate, întâi și de Timotei, ucenicul și asistentul lui credincios timp de 16 ani și peste. Dar spune: robia lui Hristos Iisus, ca întotdeauna. Atitudine zmerită, datorită lui Hristos. Când ești în Hristos, singura definiție care ni se potrivește și pe care Pavel o repetă, apropo, în fiecare epistolă, spune: rob al lui Iisus Hristos. Deci spune robi, că era cu Timotei. Și probabil că Timotei era de acord, nu? Când ești cu Hristos ca Domn, tu nu poți să fii decât rob. Cel care n-are voință proprie, care întrește pentru el, total este al stăpânului. Este pentru stăpân, cu stăpân, pentru el, până la capăt, până la moarte. Roma, spuneam, Imperiul Roman, o grămadă de sclavi. Ei știau acest lucru. Dar Pavel vine cu o nouă definiție, cu o nouă idee. Rob din dragoste, cum spune în lege. Dacă robul, după 7 ani, spune: nu vreau, mie îmi place de stăpân, mie, eu iubesc stăpânul, ce să facă? Să-l apropie de tocul ușii, să-i dea o gaură în ureche, să pună o verigă și spune: rob din dragoste pentru stăpânul său. Asta e definiția pe care Pavel și-o arogă aici: robul lui Hristos Iisus. Și se adresează aici tuturor sfinților. Dar aș putea să pun o întrebare: dar care sfinți? Spune: toți sfinții în Hristos Iisus din Filip. Cu siguranță că Pavel, când spunea toți sfinții, nu se gândea la sfinții de pe pereți, cum adesea e realitatea. Nu e o glumă, e o realitate. Pentru că ei, asta e una din modurile în care există în vremurile noastre. Nu se referă la acestea. La aceștia. Nu, categoric, nu. Sfinți spune doar în Hristos Iisus. Pentru că sfânt, pus deoparte, consacrat, nu poți fi făcut decât de Hristos Iisus. Pentru că în Roma, Pavel spunea: pentru că suntem socotiți, neprieniți sau îndreptățiți prin credința în Hristos. Și aveți ca rod, spune, sfințirea. O să vedem lucrul ăsta puțin mai departe. Apropo, nu există nicio elită între creștini. Nu există nicio elită. Ideea aceasta de sfinți mai special este o idee nebiblică. Nu a început în inima lui Dumnezeu. Totul, observați cum spune aici: har și pace la Dumnezeu. Două lucruri cheie. Totul se datorează, inclusiv sfințenia noastră, se datorează harului, aceea a făcut Hristos pentru noi prin jertfa sa, fără să merităm, și păcii pe care Dumnezeu a realizat-o cu noi, între El și noi, prin crucea lui Hristos. Dacă vreți, deschideți cu mine la Petru, întâi Petru, ca să exemplificăm acest lucru. E unul din cele mai clare versete. Să nu luăm pe Pavel, să zicem, să luăm pe Petru, despre care Petru spune de Pavel: Dumnezeu i-a descoperit, are lucruri extraordinar de interesante și puternice de descoperit prin el. Întâi Petru, capitolul 2, versetul 9 și 10. Uitați cum spune Petru despre noi prin Duhul Sfânt. Spune: suntem o spiță aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea sau averea lui Dumnezeu, proprietatea lui Dumnezeu, ca să puteți proclama faptele mărețe ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Cândva, spune, nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primiseți îndurare, dar acum ați primit îndurare. Observați câteva din lucrurile care spune despre noi credincioșii. Spune: spița aleasă, preoție împărătească, în vechime erau preoții, ca fiind oameni speciali cu scopul de a face sau reface legătura între Dumnezeu și oameni. Prin Hristos, marele preot, fiecare dintre noi, dacă El este preotul nostru, noi devenim la rândul nostru, cum spune aici, o preoție împărătească, pentru că El este împăratul împăraților. Spune un neam sfânt. Asta e ideea cheie. Nu suntem sfinți prin noi înșine, ci pentru datorită lui Hristos care ne-a sfințit. El este sfânt, ne-a sfințit și ne poruncește să fim sfinți. Spune, fiți sfinți, precum Tatăl vostru se ceresc că este sfânt. Și desăvârșit la fel. Posesia lui Dumnezeu. Vezi, Pavel în momentul ăsta s-a apropiat de momentul condamnării sale. El știa că la un moment dat o să-i pună pielea în băț, cum spunem, cei pe vremea respectivă. Dar el a alegit să gândească aici la investițiile vieții sale, la cei din Filipi, la investițiile muncii cu Evanghelia pe care el o făcea de mai bine de 20 de ani. Și aduce aminte de cei din Filipi și începe să se bucure. Dar hai să punem întrebarea. De ce oare se gândea el la sfinții din Filipi? E foarte interesant și deschideți cu mine la Fapte 16. Vă promiteam că o să facem lucrul ăsta, să înțelegem povestea și nu o să facem altceva decât o să citim de aici. Ce s-a întâmplat? Fapte capitolul 16, unde descoperim cum a ajuns Pavel la Filipi și s-a întâmplat acolo. E vorba despre cea de-a doua călătorie a sa misionară. Și în Fapte 16 cu 7 spune că Duhul Sfânt, în timp ce ei vreau să meargă într-o zonă, într-o direcție a Bitiniei, spune Duhul Sfânt i-a oprit. Și au ajuns prin misia la Troa, unde vorbeam în 2 Timotei că își lăsase ce? Mandaua și cărțile. Și cele normale cele, și sururile din piele, spune. La Troa, unde exista Carp, acel om care le ținuse, le păstrase, spune, și în timpul nopții are o viziune. În versetul 8 spune, un bărbat macedonean i-a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. E clar că Dumnezeu îi spunea ce să facă. Cum să-i ajute? Să meargă cu Evanghelia în zona aceasta a Macedoniei. E primul oraș din Macedonia, care credeți că a fost? Citind la versetul 12 spune, iar de acolo spre Filipi, care este cea din tâi cetate într-o regiune a Macedoniei. Interesant este că în traducerea nouă în limba română, la subsol avem câteva explicații despre această zonă, când spune că este o colonie, despre ce spuneam la început. Ce drepturi aveau și ce deosebiți erau în Imperiul Roman, ca și provincie romană. Și hai să știm la versetul 12 mai departe, spune, în ziua aceasta am rămas câteva zile, adică în Filipi. În ziua de sabat am ieșit dincolo de poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un rod de rugăciune. Explicația este că nu existau mai mult de 10 bărbați evrei ca să fie o sinagogă. Și atunci, un loc ca pe marginea râului era un loc de rugăciune. Spune, ne-am așezat și le-am vorbit femeilor. Observați că erau mai multe femei. Probabil că bărbați mai deloc. Și spune, o femeie pe nume Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, adică din Asia, care era temătoare de Dumnezeu, stătea ea și ea acolo și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ce spusese Pavel. După ce ea și casa ei au fost botezați, Lidia ne-a rugat zicând, dacă considerați că sunt credincioasă Domnului, veniți și rămâneți în casa mea. Și ne-am duplecat. Într-o zi, în timp ce ne duceam spre locul de rugăciune, ne-a întâlnit o sclavă care avea în ea un duc de divinație, adică de ghicire, și care prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor ei. Ea se ținea după Pavel și după noi și striga, acești oameni sunt robe ale Dumnezeului cel preanalt ca să vestească calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Atunci Pavel, supărat, sau cum spune Cornescu, întărătat în Duhul, s-a întors și a zis Duhului, îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când stăpânii ei au văzut că speranța lor de câștig s-a dus, tapa sâmbetei, i-a apucat pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piața publică, înaintea autorităților, i-au adus înaintea magistraților și i-au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt iudei și vestesc niște obiceiuri pe care nouă romanilor, nu ne este permis nici să le primim, nici să le practicăm. Mulțimea s-a ridicat și ea împotriva lor, iar magistrații le-au sfâșiat hainele și au poruncit să fie bătuți cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare poruncind temnicerului să-i păiască bine. Primind un astfel de ordin, temnicerul i-a aruncat în celula cea mai lăuntrică, adică, înțelegem, și l-a băgat picioarele în butuci. Deloc comod. cea mai incomodă poziție în închisoare pe lumea aia, să fii băgat în butuci. Și ce s-a întâmplat? Spune versetul 25, pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu. Iată cum se manifestă, apropo, bucuria de sus, chiar și în, spuneam, necondiționată de butuci. Spune, deodată a avut loc un cutremur atât de mare încât s-a clătinat temeliile închisorii, toate ușile s-au deschis într-o dată și fiecare i s-au dezlegat lanțurile. Și celorlalți, apropo, din temniță, spune, temnicerul s-a trezit și când a văzut că ușile închisorii le-au deschise și a scos sabia ca să omoare, crezând că deținuții au fugit. Asta era pedeapsa, cu moartea, pentru cei care scăpau deținuții. Pavel însă a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici. Atunci temnicerul a făcut o făclie și s-a repezit înăuntru și a căzut tremurând înaintea lui Pavel și lui Sila. Apoi, conducându-i afară, a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vă auziți înainte ce spuneam înainte? Vine vremea când te deschizi gura. Dar ce bine e să deschizi după ce trăiești. Și pe ceea ce Dumnezeu se vede că lucrezi în viața ta. Din păcate, astăzi, puterea lui Dumnezeu este zădărnicită de multe ori, pur și simplu, din felul în care trăim. Pentru că nu se potrivește cuvintele noastre. Iată, spune aici, ei au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au predicat cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Chiar din ceasul acela din noapte, temnicerul i-a luat și le-a spălat rănile, apoi imediat el și toți ai lui au fost botezați. Se pare că botezul era la modă pe vremea respectivă. Nu a copilul născut, și a celor care credeau în Evanghelie. Spune, după aceea i-a dus acasă și la el și-a pus masa. Și s-a bucurat nespus, observați? Și s-a bucurat nespus de cei din casa lui pentru că au crezut în Dumnezeu, nu pentru că aveau mâncarea bună. Probabil că era și bună. Când s-au făcut zi, magistrații au trimis pe ofițer să-i spună temnicerului, eliberează-i pe oamenii aceia. Temnicerul i-a spus lui Pavel următoarele cuvinte. Magistrații au trimis un ordin să fie liberați. Acum, deci ieșiți și duceți-vă în pace. Însă Pavel a zis ofițerilor, ne-au bătut în public, fără să fim judecați. Pe noi care suntem cetățeni romani. Opa! Ne-au aruncat în închisoare și acum vor să ne scoată afară pe ascuns, în niciun caz, să vină ei și să ne ducă afară. Ofițerii au spus aceste lucruri magistraților, acestea au temut când au auzit că erau cetățeni romani și au venit să-i liniștească. I-au condus afară și i-au rugat să plece din cetate. Au ieșit în închisoare și s-au dus la Lidia, iar după ce i-au văzut și i-au încurajat pe frați și au plecat. Ce înțelegem din acest context care am vrut neapărat să citim? Că lucrarea lui Hristos în Filip a început cu o femeie din Asia, cu Lidia, nici măcar nu ea de acolo, ca și așa Dumnezeu. Trebuie să vină cineva în afară ca să se întâmple ceva. Era temătoare Dumnezeu. Cu o sclavă din Grecia, da? Dumnezeu eliberează. Și cu un roman chiar, cu un temnicer. Acestora le s-au adăugat câțiva evrei, bineînțeles. Reprezentanța a văzut la râu, erau mai multe femei care au credincioase, temătoare Dumnezeu, adunate la rugăciune pe malul apei și împreună toți au format nucleul primei biserici creștine din Filipi. Înțelegeți de ce Pavel se gândea? Păi cum să nu te gândești la astfel de experiențe? Amintirile nu-l chinuiau, era de fapt, erau amintiri care, pur și simplu, aveau șansa de a provoca lui Pavel bucurie. Putea Pavel să aleagă să se întristeze? Cu siguranță. Păi să te gândești și la experiența acela. Ai fost bătut, umilit, pus în public, bătut joc, pus în butuci, după ce ai fost bătut zdravăn? Poți să te întristrezi. Și totuși ne dă nouă lecție. Ce alegem ca să fie baza bucuriei noastre? Poate ni se pare deplasată întrebarea. Ce i-a produs bucurie lui Pavel în condițiile astea pe care l-a încinit? Dar ce, noi ne bucurăm când suferim? În mod normal? Când trecem prin încercări? Când suntem bătuți, de exemplu, ne bucurăm? Când suntem judecați pe nedrept? Sau când suntem umiliți înaintea oamenilor? Ne bucurăm? Nu cred. Doar dacă Hristos face diferența. Am fost bătut o dată, neștiind. Pur și simplu, am ieșit la un studiu biblic și m-am trezit cu o grămadă de pe mine, m-am bătut cu lanțul și bine. N-am știut de ce. Și nici până ziua de astăzi. Se pare că m-au confundat, dar eu știu mai bine. Și ce bine mi-a părut peste câțiva ani bun să aud că unul dintre ei, șeful de la alea, că s-a întâmplat, șeful trupei respective, s-a întâmplat să-l recunosc, să-l aud că s-a pocăit. Trebuie să înțelegeți că ăsta nu era oricine. Era mafiat. Dar se pare că Dumnezeu iubește și mafioți. E remarcabil că faptul că Pavel se gândea la alții în loc de sine. Spune așa, spune. Îi mulțumim Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. Vă gândiți la mine? E o întrebare, pur și simplu. Da. Mă gândesc la voi și cu siguranță Pavel își aducea aminte de ce spuneam. De Lidia, de sclava eliberată, de temnicerul și casa lui mântuită, de femeile celelalte care au în sfârșit au cunoscut pe acela de care trebuia să se teamă, de Domnul Iisus, care a murit pentru ele de asemenea. Toate aceste lucruri duceau bucurie lui Pavel în inimă. Apropo, o întrebare pentru noi. Sunt eu o persoană care aduce și produce bucurie? Nu contează cine am fost, ce am făcut, ce nasole am fost, dar la un moment dat viața noastră trebuie să se schimbe. Dacă Hristos este în viața noastră, ar trebui să fim persoane care aducem bucurie. Versetul 5 spune, pentru părtășia voastră la Evanghelie din prima zi, să spune, cum spune Cunescu, pentru partea care a luat la Evanghelie, adică n-ați rămas teoretici, aportul financiar, material, timp de 10 ani. Să vedeți, părtășia, care este baza bucuriei, pe care o face Dumnezeu, este practică. Nu e doar vorbe, nu e teorie. Hai să facem ridicare de mână, nici n-am nevoie. Hai să ne întrebăm sincer. Cărui dintre noi ne interesează o părtășie teoretică? Vorbe goale. Pentru că așa cum spunea, când ne crapă buza, când suntem în nevoie, și poate nu e o nevoie materială, poate că tot ce am nevoie sau ai nevoie este cineva să asculte, cineva să-ți fie alături. Sunt unii dintre noi, și pe cineva foarte de aproape, care nu are nevoie decât să fii lângă el, că știi ce are de făcut. Are și curajul necesar și capacitățile necesare, dar trebuie o persoană de suport, spune în psihologie. Persoana de suport. Și e important să fim așa, să producem bucurie. Vezi, părtășia și comuniunea asta, legătura lui Pavel cu cei din Filip, credincioșii din Filip, nu a rămas la vorbe. De fapt, vorbele sunt importante când e vorba de Cuvântul Dumnezeu, dar s-a transformat în practică creștină. Părtășia, putem spune, adevărata legătură creștină este practică, este vie. Și adevărata părtășie produce întotdeauna bucurie. Haideți să ne întrebăm, să ne punem o întrebare. Anturajul, relației pe care le avem, ne aduc bucurie? Dacă nu ne aduc bucurie, de ce? Știți, e uimitor pentru mine să observ un lucru, deși nu toți facem așa. Sunt unii dintre noi care ne place, frate, să suferim. Deci relațiile pe care le avem nu sunt deloc sănătoase, dar le luăm în freză. Și nu ne bucurăm. Ce ai făcut, mă? A murit Hristos și l-a înviat niciodată? Sau cum spunea fratele, că întotdeauna am aduc aminte fața asta. Am fost botezați cumva în oțet? Avem idee cât de mult înseamnă o persoană care să-ți fie alături? Și putem să întoarcem lucrul ăsta. Avem idee cât de mult poate înseamnă pentru cineva să fie o persoană care să fiu alături, disponibil? Sau întrebarea, ai o persoană în viața ta care este de acest gen? Atunci pot să spun, poți fi bucuros, ai motiv. Dar cu siguranță că ai și alte motive care să nu fii. Dar dacă ai o astfel de persoană pusă în Dumnezeu în viața ta, poți fi bucuros. Vezi tu, și asta spune un lucru foarte interesant. Pavel spune, când mă gândesc la voi, interesant că Duhul Sfânt l-a pus să spună următorul verset pe care l-am văzut scris pe tot felul de imagini. E un verset frumos, mult îl știu. Dar în contextul ăsta, vreau să zic că este o promisiune izvorâtă dintr-o părtășie adevărată și o bucurie adevărată. Și această promisiune are șansa și are scopul de a ne da bucurie. Spune, sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare, ce se va întâmpla? O va isprăvi. O va finaliza, o va termina până în ziua lui Hristos. Referința aceasta este lucrarea de mântuire pe care o face Dumnezeu în viețile noastre. Lucrarea de mântuire, spune, care a început în voi buna sa lucrare. Trebuie să spunem așa, este un lucru foarte important de înțeles. Pentru că dacă înțelegem acest adevăr, avem șansa să ne bucurăm, indiferent de circunstanțe. Și anume, mântuirea lui Dumnezeu este o lucrare, așa cum ați văzut, buna sa lucrare, pe care Dumnezeu o începe din ziua când, prin credință și pocăință, îl accept și îl iau pe Hristos ca Domn în viața mea și Mântuitor. Și ea continuă ca un proces de transformare, de dezvoltare, de sfințire, da? De devenire a caracterului nostru după modelul Hristos până în ziua când Hristos se va întoarce la noi. Mai spunem o dată? Lucrarea aceasta de mântuire este o lucrare bună pe care Dumnezeu o începe din momentul când îl primesc pe Hristos ca Domn și Mântuitor, prin credință și pocăință, și continuă în fiecare zi, inclusiv astăzi, chiar și aici, prin a ne transforma, a ne dezvolta după modelul caracterului Hristos, până când? Până în ziua când El zice: hei, sunteți gata? Am venit să vă iau. Asta este o bună, bună, bună promisiune. Și poate ziceți: dar de unde interpretarea asta? Că lucrarea asta despre care spune Pavel aici, care a început el, o va duce la bun sfârșit. Hai să vedeți că este aceeași idee. Deschideți cu mine la Efeseni capitolul 2, versetul 8 până la 10. 8 și 9 îl știți, sunt sigur. Căci suntem mântuiți cum? Prin har? Prin credință, și aceasta nu vine la voi. Efeseni 2, 8, 9, da? Ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, da? Toți știm aceste versete. Da, versetul 10 îl știm? Pentru că versetul 10 ne arată partea a doua, ce spuneam. Lucrarea de mântuire este lucrarea lui Dumnezeu, care începe cu credința și pocăința în Hristos. E harul lui Dumnezeu de mântuire, da? Dar continuă, spune, până la sfârșit. Și spune în versetul 10 din Efeseni 2 că noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos pentru ce? Păi ce frumos spune, pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele. Deci, v-am mai spus, Dumnezeu are o listă pentru fiecare dintre noi, în dreptul fiecare dintre noi, Dumnezeu a plănuit lucruri în care să umblăm. Și deci întrebarea cea mai înțeleaptă probabil pentru noi este: Doamne, ce vrei, ce ai scris pe listă pentru mine? Că dacă fac lucrurile, e clar că sunt bucuros și împlinit la sfârșit. Uitați-vă înapoi în Filipeni capitolul 2, aceeași idee, versetul 12, spune aici: de aceea, preiubiții mei, Filipeni 2 cu 12, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, să duceți la bun sfârșit ce? Să duceți la bun sfârșit mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, pentru că Dumnezeu este cel care lucrează în voi și aveți și voință și puteți și lucra după buia lui plăcere. Curescu spune: vă da și puterea și voința și înfăptuirea. Deci o să ascult cum spune aici: duceți până la capăt mântuirea voastră. Dumnezeu ne mântuie, dar știți ce? El vrea să trăim și ca mântuiți. Dar nu poate face împotriva voinței noastre. Dar promisiunea este că sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va duce până la bun sfârșit. Să înțelegem bine lucrarea lui Dumnezeu, dacă n-am înțeles până acum, are trei bucăți. Lucrarea lui Dumnezeu pentru noi se numește cum? Mântuire, spunem noi, sau salvare, iertare. Mai este lucrarea lui Dumnezeu în noi, se numește cum? Sfințire, exact. Sau transformare după chipul lui Dumnezeu. Și mai este lucrarea lui Dumnezeu prin noi. Se numește cum? Slujire. În oricare formă ar fi, da? Punte masă, scoalte masă, cum făceau primii diaconi din biserica primară, da? Chiar și evangelizare. Pentru că Filip, evanghelistul, cel care slujea la mese, s-a dus unde? În Samaria și a predicat Evanghelia. Și oamenii s-au întors la Hristos. Vine vremea. Deci, și Ioan spune că atunci când vom vedea, vom fi cum? Vom fi ca El. Deci adevărul acesta e important. De fapt, bucuria creștină, am putea să spune că înseamnă să-L ai pe Dumnezeu la lucru în viața ta în fiecare zi. Dar hai să ne punem întrebarea aceasta: cât de conștienți suntem noi că Dumnezeu e la lucru în viața noastră în fiecare zi, în orice lucru, prin orice tâmpenie, în ghilimele, care ni se întâmplă? Poți să-L vezi pe Dumnezeu și când ești în trafic? E o provocare. Vorbesc în nume personal acum. Da? Poți să îl vezi pe Dumnezeu la lucru în viața ta când pierzi ceva? Când rămâi fără slujbă? Te poți gândi că Dumnezeu știe ce face? De câte ori n-am văzut? Și bine să vezi la alții. Dumnezeu oprește ceva și începe altceva. Mă ia de aici și mă pune în altă parte. Dar pot eu. Adevărata bucurie creștină înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu, să-L lași și să-L vezi pe Dumnezeu lucru în viața ta în fiecare zi. Al doilea lucru, spuneam, amintirile îl făceau pe oameni să bucure, nu-L chinuiau. Dar al doilea lucru spune: vă port în inima mea, versetul 7, înapoi în capitolul 1, spune: vă port în inima mea. Spune că e drept că mă gândesc la voi. Dar apropo, vreau să înțelegeți, fiindcă vă port în inima mea, fie că sunt în lanțuri, fie că apăr și întăresc Evanghelia. Și spune versetul 8, spune că martorul meu e Dumnezeu, că mi-este dor de voi toți cu o afecțiune sau cu dragoste asemenea lui Hristos. Pavel ăsta este e deosebit. Și Pavel spune: dragostea care a pus Dumnezeu în mine pentru voi nu mă chinuie nici asta. Mă face să mă bucur. Mergem puțin mai adânc, apropo. Știți, ne putem uita, ne putem găsi bucuria în amintiri, în ceea ce face Dumnezeu în viața noastră, ce a făcut. Dar știți ce? Mergem mai departe. Dacă nu se întâmplă nimic, știți ce ne spune Ieremia? Ce mă face pe mine să mai trag nădejde ce este? Că sunteți voi buni și ascultători de Dumnezeu. Păi nu a ascultat nimeni pe vremea lui de Dumnezeu. Nimeni, nimeni. Toată viața lui, acest profet, n-a văzut un om care să asculte Dumnezeu. Zicem, e greu. Suntem prea puțini. Fraților, slavă Domnului, dacă a fi doi și așa e bine. Pentru că suntem. Ieremia n-a văzut pe nimeni care să zică eu îl ascult de Domnul. Nimeni. Mai muri și ca un câine, cum spun evrei, pe undeva prin Egipt, nici măcar în țara lui. Ce greu e pentru un evreu acest lucru. Mergem puțin mai adânc în baza bucuriei creștine. Spune, ce mă face pe mine, ca să termin ideea lui Ieremia, să mai trag nădejde, ce este? Bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, care se înnoiește în fiecare zi. Credincioșia lui stătătoare de sine. Și e posibil să ia pe frate în minte, dar să nu ia în inimă. Apropo, puțin, să zicem, psihologie aici. Dar e o realitate. E posibil să te gândești la ei, dar să nu irumege pipota. Da. Vezi, 7 spune, vă port în inima mea. Vezi, dragostea sinceră nu poate fi ascunsă decât în inima, apropo. Ea iese la iveală. Dragostea lui Pavel era dovedită prin faptul că el era pentru ei în închisoare. Pentru ei și pentru toți ceilalți care au auzit Evanghelia. Pentru Evanghelie era în închisoare. Și versetul 8 spune, un lucru foarte interesant spune aici, mi-e dor de voi toți. Am putea să dăm vina că era în închisoare și că... Dar erau mult mai mult, dar totuși e foarte interesant că își aduce aminte după 10 ani de cei din Filipi. Nu-i de mirare, spuneam noi, pentru că ăștia i-au stat alături când nimeni altcineva n-a făcut-o. Vrei să faci un impact? Fă ceea ce nimeni nu face în jurul tău. Spune cineva, vrei să afli ca biserică sau ca creștin individual ce vrea Dumnezeu să faci? Caută și uite-te după lucrurile care nu le face nimeni în jurul tău, în societatea în care trăiești, în comunitatea în care trăiești. Și Hristos este exemplu de genul acesta. El a făcut ceea ce nimeni nu spera că mai face. După 400 de ani de tăcere, erau departe de Dumnezeu. Iosif, pe vremea lui, a făcut ceea ce nimeni în papucii lui n-a făcut. N-a vrut să păcătuiască. E foarte important. Dragostea adevărată nu vorbește mult. Ea trece la fapte. Spune, vă iubesc cu o iubire asemenea lui Hristos. Și în ultimul rând, în versetul 9 la 11, pe care citeam, spune, Pavel, mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult, în cunoaștere și orice pricepere. Mă rog, rugăciunea este un lucru care aduce bucurie. Apropo, cunoaștem noi lucrul ăsta? Este rugăciunea unul pentru celălalt, unii pentru alții. Ceea care produce bucurie. Pentru că poate să nu aducă bucurie, poate să aducă tristețe. Și e ok. Dar în cazul ăsta, Pavel spune, mă rog pentru voi, lucrul ăsta îmi produce bucurie. Și amintea de ei, de ce au făcut, de cum au fost alături. Dar rugăciunea lui Pavel e foarte interesantă aici. E rugăciune pentru maturitate. Vedeți, spune, mă rog ca dragostea voastră să crească. Primul lucru pentru care se roagă el pentru Filipeni ca să le crească este dragostea. O dragoste matură. Dragostea noastră trebuie să întrebăm cum este. O să spune, ca să crească în cunoaștere și să crească în pricepere. Ca să crească în discernământ și să crească în înțelepciune. Apropo, dragostea adevărată, dragostea creștină nu este oarbă. Nici proastă. Bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu, ea nu poate fi oarbă pentru că știe lucrurile. Ți s-a întâmplat vreodată să vrei să faci un bine cuiva și nu știi cum să-l faci. Și te rogi. Spui, Doamne, vreau să știu. Și Dumnezeu te conduce și îți arată ce anume să faci și cum să faci bine la ăla. Când să-l faci, ce să-l faci, ce bine să faci. Pentru că este o dragoste în cunoștință și înțeleaptă. Vezi, inima și mintea trebuie să lucreze împreună. Sau mintea și inima trebuie să lucreze împreună. Pentru că în felul acesta putem să avem sorți de izbândă. Și Pavel spune în versetul 10, ca să puteți deosebi lucrurile de valoare. Frumos tradus. Problema cu noi de multe ori este că ne pierdem în prea multe lucruri. Știți, lumea noastră este în așa mare nevoie încât există 1,5 miliarde, probabil mai multe, de lucruri pe care trebuie să le facem. Întrebarea este, dar pe care să le fac eu? Ce rost are să mă apuc să fac lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a scris pe lista aia. Spune să puteți deosebi lucrurile de valoare. Nu ne folosește nimic la a ne ști adevărul dacă nu îl știm pe dinăuntru. Nu ne folosește nimic adevărul să știm pe din afară, adică să știm ce e bine de făcut, dar dacă nu știm pe dinăuntru. Vezi, un copil mic nu are acest lucru, nu are capacitatea de discernământ. El mereu este în pericol. Și cei care aveți copii mici știți lucrul ăsta. El mereu în pericol, pentru că nu are capacitatea de a face diferența între bine și rău. El trebuie să crească și să fie îndrumat, pentru că să ajungă la momentul când să aibă puterea de a distinge lucrurile din jurul lui și să poată să aleagă ce este bine, ferindu-se de pericole. Să puteți deosebi lucrurile de valoare, spune, mă rog. Și să fiți curați și fără pată în ziua lui Hristos. Ce înseamnă curați și fără pată? Asta înseamnă definiția caracterului creștin. Pot oamenii să spună, ești nimic, îți pierzi viața, te ții de prostii, mai cine mai crede tâmpenile astea? Dar dacă Dumnezeu spune, ești cineva, ești curat și fără pată, e tot ceea ce contează. Caracterul matur, să știți, este ceea ce ne face pe noi să luăm deciziile corecte, să ne păstrăm curați. Iacov spune că religia adevărată este să ne păstrăm neîntinați în lume. Caracterul pe care îl face Duhul Sfânt în noi ne va face să spunem nu păcatului și da lui Dumnezeu. Caracterul matur ne face să stăm cu capul sus. Că spune aici, până în ziua lui Hristos. Ioan spune că dacă rămânem în El, atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală să nu fim dați de rușine și să stăm cu capul sus la arătarea Lui. Și mai spune un lucru aici, plin de rodul dreptății. Tot ce înseamnă rodul dreptății? Biblia vorbește mai multe roade. Pavel nu spune altceva decât ceea ce Domnul Iisus a spus. Dacă rămâneți în mine, veți aduce ce? Multă roadă. Nu putem fără El, dar noi să știți că încercăm. Încercăm să facem fapte, încercăm să facem bine, încercăm și de multe ori dăm în bară, pur și simplu. Ce este trist este că dacă facem fără Hristos, nu are valoare. Ne chinuim degeaba. Pavel spune, mă rog pentru voi ca Dumnezeu să vă ajută pe voi să faceți, să aduceți această roadă a dreptății. Spune că Biblia vorbește mai multe roade. Galateni 5 vorbește roada Duhului Sfânt. Care este ce? Dragostea? Care e al doilea lucru? Lucrurile discutăm astăzi. Bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea sau generozitatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor sau autocontrolul. Caracterul lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre câștigarea sufletului ca fiind o roadă. Roman capitolul 1, versetul 13. Spune, dacă aș vrea să ajung printre voi, spune romanilor, să am și eu un rod printre voi. Roman 6 cu 20, spuneam puțin înainte, roada este, care face Dumnezeu noi, este sfințirea sau asemănarea după Hristos. Coloseni 1 cu 10, fapte bune. Spune, vrenic este Domnul care ne-a îndreptățit să rodim tot felul de fapte bune. Și lauda, apropo, este o roadă. Când lauzi pe Dumnezeu, adică nu taci pur și simplu, cum am văzut că se mai întâmplă, deși dacă motivul este de a tăcea înaintea Domnului, este bine, dar spune că acela care este mânat Duhul Sfânt, spune, are rodul buzelor, lauda care a adusă ca o jertfă înaintea Dumnezeu. Eu sunt vița, voi sunteți mădițile. Cine rămâne în mine aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Știți care e diferența între roada spirituală și activitatea religioasă? Se află exact în cuvintele acestea care sunt ultimii din versetul 11. Spre lauda și slava lui Dumnezeu. Diferența este că dacă prin ceea ce facem noi aducem slavă omului, dacă prin ceea ce facem noi eu sunt înălțat, atunci e clar că am o activitate religioasă. Dar dacă viața mea, ceea ce fac eu, aduce slavă și glorie lui Dumnezeu, atunci este o activitate spirituală, este o roadă spirituală. Să încheiem în felul acesta. Adevărata părtășie produce bucurie, spuneam, da? Dar adevărata părtășie înseamnă mai mult decât o relație omenească. Mai mult decât o prietenie chiar. Adevărata părtășie face efortul de a se gândi la aproape, merge mai departe de a iubi pe aproapele și chiar până acolo de a se ruga pentru aproapele. Bucuria asta este o bucurie necondiționată care aduce tipul ăsta de părtășie. Să facem în așa fel încât să căutăm fântâna părtășiei pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt. Și în felul ăsta putem să spunem, ca să fim plini de rodul dreptății care vine prin Iisus Hristos spre lauda și slava Lui. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru această epistolă a bucuriei, și recunoaștem că avem nevoie de bucuria pe care Tu o dai. Bucurie necondiționată, bucurie care o face Duhul Tău cel Sfânt atunci când ne gândim la Tine, la ce ai făcut în viața noastră prin Hristos Iisus, la ceea ce faci în fiecare zi în viața noastră, ca și lucrarea Ta pe care vă duci la bun sfârșit, și de asemenea bucurie pe care gândul că atunci când Te vom vedea vom fi ca Tine pentru veșnicie, Doamne, e de necomparat acest gând. Te slăvim pentru aceste lucruri, Doamne, și îți mulțumim că Tu ești cei care ne-ai chemat la această bucurie, Tu ești cei care o garantez și o garantez în fiecare zi până la venirea Ta, Doamne. În numele Domnului Iisus ne rugăm toate acestea. Amin.